mio, oh mio, oh mio. Tänään on loppiainen ja tiedättekö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että minä olen kotona nälissäni ja kaikki kaupat on kiinni. Johtuen siitä, että kun mä eilen menin kauppaan nälissäni, niin kaikki kaupat oli myös silloin kiinni. Niin mä olen toista päivää jo ilman mitään muuta ruokaa kuin pelkkää spagettia ja ketsuppia, joten jos mä olen tänään tavallista ärtyisempi nörtti, niin tiedätte, mistä se johtuu. Mutta ehkä me emme anna sen häiritä ainakaan niin paljon, että puhuisimme siitä koko ohjelman aikaa, koska meillä on täällä muitakin ihmisiä, jotka saattaa olla nälissään tai sitten he ovat hyvin syöneitä. Meillä on paikalla, aloitetaanko meidän perinteisestä chatti-hostistamme tai live-meisteristä tai mistä ikinä, Pörni on paikalla. Chatti on hieno asia ja lunta sataa. Joulu on sittenkin, eikö siis talvi on sittenkin tullut. Niin se on, kieltämättä se harmittaa, mutta meillä on tällä kertaa varsin vähän väkeä tuolla livessä, mutta se on kai, kun on vuoden ensimmäinen show, niin ihmiset on unohtaneet, että me ollaan olemassa. Se voi olla. Niin se on. Minäkin itse asiassa tänä aamuna sen Jaikusta luin, että meillä on tänään lähetys. No niin, minäkin luin sen tänään Jaikusta, että meillä on tänään lähetys. Se oli onko meillä tänään lähetys? En mä tiedä, saattaa olla. Mä en ollut, että on Jaikua. No, Erkka on paikalla myöskin, vaikka hän ei luekaan Jaikua, joten onko hän oikeasti olemassa? Sehän on tietysti kyseenalaistettavaa siinä kohtaa. Joulun jälkeen niin voin ylpeänä sanoa, että minua on ainakin 4-6 kiloa enemmän kuin aikaisemmin. No niin, joo, ihan hyvä. Minä olen pysynyt siinä kaikkein vaarallisimmassa, eli normaalipainossa. Ennen joulua tuli tutkimus, että pieni alipaino ja pieni ylipaino on parempaa terveydelle kuin normaalipaino. Mutta paikalla on myöskin... Kuinka näin? No kun ylipaino lisää hieman sydän- ja verisuonitautien vaaraa, mutta se vähentää Parkinsonin, Alzheimerin ja tällaisten tautien vaaraa. Kun se taas alipaino nimenomaan vähentää justiinsa sydän- ja verisuonitautia. Ja mä oon ainakin sitä mieltä, että kyllä mä mieluummin vaikka sydän- ja verisuonitautiin menen kuin johonkin Parkinsonin tai Alzheimerin tautiin, koska ne on ikäviä tauteja. Paikalla on myöskin, en mä tiedä millä tavalla hän haluaa kuolla, mutta hän on ollut pitkään chatissa aktiivisena jäsenen ja on uskaltautunut vihdoin paikalle. Tai lähinnä Skype on armollisesti päästänyt hänet paikalle, eli Suviko on saapunut seuraamaan. Terve, vihdoinkin toimii. Ehkä se oli palomuuriongelma tai ehkä koneen muisti ei riittänyt, mutta nyt se on ratkaistu. Se on ratkaistu ja hyvin kuuluu ainakin tänne päin, toivotaan. Minä kuulin... Kunhan ei ole nälkä. Tässä on vähän samanlaisia ongelmia. Mä oon miettinyt, voiko nyt vanhoja tietokoneen korppuja ruveta syömään. Korppuja? Mitä korppuja? Kuulin huhua, niin. Että Suviko olisi saanut lisää muistia joululahjaksi. Kyllä, se oli mitä Pukilta toivottiin ja Pukki toimitti, mitä tilattiin itse asiassa jopa etukäteen. Paljonko kopsahti? No, tuli sitä 1 giga lisää, eli tuplat siihen, mitä se oli. No niin. Mitäs Henrik sai joululahjaksi? Minä sain... Onko Henrik ollut kiltti? Mä olen ollut ihan kohtuullisen kiltti. Mä sain taskukellon ja sukat. Oho. Ja sain minä lahjakortin lippu.fi-verkkopalveluun, mikä on ihan hauskaa. Pitäneen käydä vaikkapa oopperassa tai vastaavaa. No Erkka kuitenkin haluaa kertoa, mitä Erkka sai. Niin Erkka meinasi tulla sillä joululahjallaan tähän lähetykseenkin, mutta siihen pistettiin stoppi. Niin mä Pukki toi Nokian Internet Tablet N810, jolla mä olisin tullut tänne, mutta sitten tämmönen kaikenpuolisen ergonomian vuoksi, niin ehkä tämä on parempi ratkaisu, mitä nyt tein. Nyt olen tyttöystävän koneella. Pitäneen kai nyt sitten johdonmukaisuuden vuoksi kysyä Pörniltäkin, että saitko jotain olennaista? Kyllä, sain parannan koneen sekä myös sukat jotenkaan. No niin, sukat on aina. Nämä oli siis nukkumista varten olevat sukat. Ne olivat nukkumatin taikasukat. Okei. Hei, tänne tulee lisää väkeä, eli Skype kaatuu. No paikalle saapui henkilö jostain muista, millä nimellä häntä piti julkisesti kutsua, joten hän saa esitellä itse. Lari on tullut myös paikalle. Meillä on hirvittävä määrä väkeä. Tällä kertaa ei tultu sen tai mobiiliyhteyden kautta, vaan päästiin ihan oikein PC:n ääreen. Kuulostaa kyllä paremmalta, täytyy sanoa. Kieltämättä. Saitko sinä sukat joululahjaksi? En. Ai. Mutta Crocsin kengät sain. Minä sain 2 villasukat, ja villasukat on aina arvokas lahja. Minä en saanut yhtään pehmeää pakettia. Kyllä mä sain sukat kisoäidiltä. Noniin. Mutta mä sain 8 GB muistitikun, ja nyt se on musta aika. Se on aika hyvä. Erkka on erilainen nuori, taikka sillä on erilainen mummo. No joo, se. Mistäs arvasikaan? Se kutoi sen itse. Juotti sen siellä kammarissaan kiikkutuolissa. Mun mummo kuoli, kun minä olin 7, niin se ei oikein. Se ei antanut mulle lahjoja. Mä ostin minun teknologiatarpeeni kyllä ihan omasta takaa tässä joulun ympärillä. Tuli itse asiassa aika hillitön määrä teknologiaa, mutta ei siitä nyt sen enempää, vaan mennään. Se kyllä yhdessä nörttejä osataan itsellä lahjoja. Se on totta. Itse asiassa PlayStation 3 oli mun joululahja, mutta sen piti tietysti testata ennen joulua, että se varmasti toimii jouluna. Joo. Mulla on oikein korvanapit, jotka 40 napit, jotka tällä hetkellä reistailee, pitää käydä vaihtaa. Mä ostin itselleni kellon, josta mä kyllä lupasin lähettää Pörnille kuvan, mutta en ole vielä muistanut. Eipä ole näkynyt. Se on aika vinkkiä, koska se maksoi itsensä jo takaisin siinä vaiheessa, kun tullissa ei tullimies osannut päättää, että meneekö tämä nyt digitaalisiin vai mekaanisiin kelloihin. Minäkin muuten ostin muistia itselleni, joten tämäkin on yhdistävä tekijä. Mutta minä ostin peräti 2 GB muistia. Minun PC-koneessani on törkeät 3 GB muistia ja 512 megan näytön ohjain, joten. No niin. Semmoista. Minä ostin vain post-lappuja. Enemmän muistia kuin mulla koko koneessa. Ai jaa, no niin. Joo, ruvetaanko menemään uutisiin vai lopetetaanko tähän? Ei, tänä vuonna ei lueta uutisia, vaan kerrotaan, mitä leluja ollaan hankittu. Muutetaan tätä formaattia tänä vuonna. Niin. No, jos kuitenkin, vaikka kerrotaan se, että huonoja uutisia HD-DVD:lle, joka sai hieman etumatkaa tuossa tuomalla hyvin halvat soittimensa, mutta kävipä niin, että Warner Bros., joka hallitsee aika hillittömän määrän DVD-myynnistä, päätti, että mehän sitten otetaankin pelkkää Blu-rayta tästä lähtien. Ja näin sitten kävi suoran seurauksena oli siitä, että HD-DVD, jonka piti täällä CES:ssä, itse asiassa CES-stäkin, mitä ne puhua tässä ihan piakkoin, mutta CES-ssä piti pitää tällaiset bileet, missä he kertoo, kuinka paljon HD-DVD on ottanut etumatkaa ja kuinka hyvin niillä menee, niin peruutti nämä bileet välittömästi Warner Brosin ilmoituksen jälkeen. Joten onko tässä aletaanko näkemään jo sitä, että josko tämä formaattisota vaikka ratkeaisi pikkuhiljaa? Se olisi ihan toivottavaa. No, mähän sanoin, että Blu-ray voittaa. Mäkin olen aina ollut Blu-rayn kannalla, kyllä. PlayStation 3 omistajat kiittää. Kulopuiston oli blogissaan kanssa asiaa harmitellut, oli ilmeisesti tehnyt sitten väärän valinnan tai väärän ennakoinen. Justiinsa. Se oli hommannut HD-DVD-soittimen. Ja no se on justiinsa, ei pitäisi ostaa tämmöisessä sitten vaiheessa. Ne menee sormusta, herrat. Joo. Ei mun mielestä, jos tässä vaiheessa lähtee oikeasti pelkkään niin kuin playeria ostamaan, niin ostakaa nyt herra, jos tässä on semmoinen, joka soittaa niitä molempia. Niinpä. Niitähän ei kauheasti ole, ja ne maksaa mitään kauheasti. Oiko toika? Siirrytään kokonaan. No, mutta siis jos on pakko ostaa. No se. Ja ainahan on pakko ostaa. On, siis mulla on paljon tullut tämmöisiä tilanteita, missä on vaan pakko ostaa. Sen takia mullakin on nyt PlayStation Portablekin tuossa taskussa. No niin. Lisää leluja. Yritettiin mennä eteenpäin, mutta kerrotaan vielä lisää leluista. Ei saa kertoa enempää leluista, koska mulla ei ole niitä enempää. Tai sun loppu siihen. Mun loppu siihen. Pitää säästää, kun ajattelin autokouluun mennä. Vanha-aikaista tekniikka. Kyllä. Mutta tämä itse asiassa oli mielenkiintoista. Maksaa hybridiautot. Mä voisin ihan mielelläni hankkia sellaisen. Paitsi ne maksaa ihan tolkuttavasti. Mutta niihin on tulossa verohelpotuksia hybridiautoihin. Vielä lisää vai? No en minä tiedä kuinka siis joku kuukausi sitten, kun siitä puhuttiin vai milloin se oli, en minä muista. Siis nähän autojen verotus muuttui sille, että suositaan näitä vähemmän kuluttavia, mutta niin. Musta se oli vähän typerä, koska oliko se, että reilusti yli puolet autojen hinnoista niin putosi. Niin se, että sillä joukossa on myös tämmöisiä city-maastureita, joiden hinnat tippuu, niin ei se musta oikein ollut fiksu veto. No joo. Mutta niin, jos tästä Warner Brosin liikkeestä vielä, niin tämä oli mielenkiintoista, että justiinsa ennen kuin tämä ilmoitus tuli, niin kolumnisti, mä en nyt muista kuka ja missä, taisi olla muuten CNET:in Crave-blogissa kirjoitti, että tarvitaan enää 2 siirtoa, niin formaattisota on ohi ja Blu-ray voittaa. Ensimmäinen niistä oli, että Warner Bros. Siirtyisi käyttämään pelkkää Blu-rayta. Toinen niistä on, että soitinten hinnat tipahtaa HD-DVDn tasolle. Se on vielä tekemättä, mutta isompi mun mielestä näistä oli tämä Warner Bros. Jo, että saa nähdä. Eikös toi Blu-ray-leiri tuossa syksyllä jo ilmoittanut, kun tämä HD-DVD-leiri kävi näitä kampanjoita, että tämän vuoden puolella lähtee tämmöinen niin kuin mainoskampanja oikeasti käyntiin. Eli. Joo, siis ja ne ilmoitti jossain vaiheessa, että Blu-ray on voittanut, mutta sitten kun HD-DVDltä tuli nämä 100 soittimet, niin siinä vaiheessa ne veti tämän takaisin ja sanoi, että joo, että ei tämä taidakaan olla vielä ihan selvä. Tämä on nyt ihmeellistä venkoilua. Mutta itse asiassa voitaisiin tässä välissä puhua CES:stä, koska kai siitä pitää teknologiaohjelmasta puhua, vaikka kukaan meistä ei liene sinne olla menossa, eikä mä en itse asiassa tunne ketään, joka olisi sinne menossa, mutta CES:hän on Consumer Electronics Show, eli tämä aivan hervottoman kokoinen Las Vegasissa oleva messutapahtuma, missä käytännössä kaikki valmistajat esittelee, mitä niiltä on tulossa ja tekee julkaisuja ja kertoo, mitä niillä on tulossa, mutta jotenkin se on paisunut niin hirvittävästi, että sitä ei enää pysty seuraamaan. Mutta nämä kaikki Vekotin blogit on ollut jo tässä viime viikot täynnä näitä. Niinhän ne on ollut. CES-ennakoit, että alkaa pikkusen tulla jo korvista, mutta niin. Mutta saataisit kehua tätä CNETin. Joo, ces.cnet.com. Se on niinku, en mä tiedä, onko se sen parempi kuin noin muutkaan, mutta mä oon seurannut paljon CNETin toimintaa ja niiden erilaisia palveluita, niin mä ajattelin, että mä otan niinku yhden lähteen, jossa mä seuraan tätä. Ja CNET tekee sieltä videota ja podcastia ja blogia ja kaikkea mahdollista, niin mä ajattelin, että niillä on siellä niin hirvittävä määrä väkeä, että kyllä ne varmaan saa sen niin kuin suht selkeästi koko homman tärkeimmät pointit kerättyä yhteen. Ja mä päätin, että mä otan vaan yhden lähteen, että ne ei sotkeennu keskenään, ja mä päätin, että se on toi, niin mä seuraan tätä. Eli se on ces.cnet.com, mutta en sano tällä sitä, että menkää kaikki sinne, vaan jos kiinnostaa, niin seuratkaa ihan mistä haluatte, mutta mä olen valinnut tämän seurattavakseni. Viime vuonna pistin näiden messujen kohdalla semmoinen silmään, että missä tämmöinen blogimuotoisuus on tietyllä tapaa hyvää, mutta tietyllä tapaa heikkous, että kaikki teki aina esimerkiksi laite, niin per laite kohtaisen postauksen aina. Että ei tullut semmoisia niin kuin oikein kokoomaa postauksia, missä niin kuin olisi rinnakkain käsitelty niin kuin samaan tyyppisiä laitteita eri valmistajilta, vaan siinä enemmänkin mentiin aina niin kuin laitevalmistajalta laitevalmistajalle ja sitten esiteltiin aina tuote kerrallaan. No se on mun mielestä ihan ymmärrettävää, kun siellä pyörii, niin varmaan sitä laittaa sitä mukaan, kun näkee niitä tavaroita. Ja se on sitten kun ne laitteet oikeasti saa käsinsä, niin sitten niitä voi ruveta vertailemaan. Joo. Sen jälkeen. Musta jos mä olisin siellä, niin kyllä mäkin tekisin niin, koska ei siihen varmaan ole mitään mahdollisuutta ruveta tekemään mitään. Vaan työtunteja vähän lisää siihen. No niin, mutta kun siellä on, mitä siellä on 1,5 miljoonaa neliömetriä näytetilaa, niin... No, paheiksi. No ihan rauhassa. Kyllähän sitten sen minä sanoin, että kyllä se huono olisi, mutta se, että onko se realistista, niin En ota kantaa. Jos sinä maksat ensi vuoden CES:n kulut, niin kyllä mä voin mennä sinne sulle tekemään sellaista no, raportointia. Totta hemmetissä. No niin, se on sitten siinä. Henrik, sun pitää Ylelle myydä se teknologiapodcast-idea ja mennä sitten tekemään sinne podcastin. Mä myin sen jo, mutta sitten tuli... Sitten halvalla meni. Se meni sitten siinä. Ekstran kyytiä meni siinä samalla, niin kuin meni monet muutkin. Aletaan tässä vuoden mittaan keräämään rahaa ja pidetään sieltä puhujankulma spesiaal lähetys. Ruvetaan keräämään pulloja. jos aika vuoden verran kerää pulloja, niin pakkohan sen on riittää. Kertaan kaikki kolapullot tuttava piirin nörteitä. Se on totta. Se on vaan vähän siinä ikävä puoli, että kun mulla on tällä hetkellä semmoinen periaate, että mä en halua matkustaa, enkä minä aio matkustaa Yhdysvaltain alueelle niin kauan, kun sinne pääseminen edellyttää sormenjälkien, luottokortin numeron, DNA-näytteen, silmän iiriksen ja kaikkien mahdollisten tietojen. Me voidaan tehdä niin, että sä jäät tänne painamaan sitä REC-nappia ja mennään muut sinne. Ei tää ongelma ole. Kyllä, itse asiassa mulle se kävisi ihan hyvin. Siis mä olisin innoissani, jos esimerkiksi nytkin konferenssipuhelussa olisi joku, joka soittaisi suoraan siltä, mutta ihan vapaasti voidaan sponsoroida vaikka yksi meistä sinne. Eikö viime vuonna ollut tämä iPhone-julkistus CES:n kanssa päällekkäin? Joo. Nyt rupesin niitä päivämääriä räknäämään, että CES on 7-10 tammikuuta ja Macworld on tänä vuonna sitten seuraavalla viikolla. Ja joo. Kumpi väisti? Vai oliko tämä joku tämmöinen sattuma? Siis, koska viime vuonnahan tämä Macworld vei koko huomioon tästä. Joo, siis siinä on siis mun ymmärtääkseni, tämä ei nyt ole absoluuttinen totuus, mutta mitä mä oon erilaisista lähteistä kuunnellessani ymmärtänyt, että niillä on molemmilla on jonkinlainen periaate siihen, että koska se on, se oli taas joku tämmöinen toinen tiistai siitä ja siitä päivästä tai se ja se viikko siitä ja siitä. Ja joskus ne menee päällekään ja joskus ne ei mene päällekään. Tämä on ollut ihan, niin kuin perinteistä, että välillä ne on päällekään ja välillä ne on erillisillä viikkoina välillä, niin saattaa olla parinkin viikon eroja. Että Macworldin lasketaan niin kuin semmoinen, otetaan päiviä Steve Jobsin syntymästä ja sitten sen pitää olla tietyllä tavalla niin kuin jaollinen luku, että se voi saadaan niin kuin ASCII-merkkeinä jotain hauskoja sanoja. Koska Merkurius on oikeassa asennossa Steve Jobsiin nähden. Voi hyvinkin olla, mutta siis... No, puhutaan Macworldista vasta ensi viikon ohjelmassa enemmän, joo. Mutta onko mitään, mitä odotetaan CES:stä? Bill Gates tekee viimeisen puheensa. Kiinnostaako ketään? Ei. Siinä ne taisi ollakin ne mainittu. Noin iso tapahtuma vaan sen takia, että Bill Gates pääsee sanomaan viimeiset sanansa. Siis se on just ongelma, että kun siellä tapahtuu, kaikki tekee kyllä niitä isoja, mutta kun ne on kaikki päällekkäin ja saman viikon aikana, niin ei sieltä erotu mikään. Digitydeissä oli juttu näistä Bill Gatesin aikaisemmista ennustuksista ja siitä, että mitkä niistä ovat pitäneet kutissa ja mitkä on mennyt aika pahasti mahdollista ohi. Ja joo. Osa... Ja se oli yksi, joka on mennyt todella pahasti ohi. Vista on menestys. Eikö se ollut, milloin se asetti, että televisiota ei enää tarvita? Se oli viime vuosikymmenen puolella mun mielestä. Niin, että milloin se oli se päivämäärä? Että se oli sitten, viime vuonna ja montako vuotta siitä eteenpäin. Niin... Eikä se sattunut Ylen aikataulun kanssa sopivasti yhteen. Mistä sitä tietää? Mä vähän veikkaan, että sillä on niinku semmoinen, Bill Gatesilla on sama ongelma kuin tämmöisellä perus niinku intoilijanörteillä, että niinku... eletään niin kuin teknointoilussa niin, niin monta vuotta peruskuluttajaa edellä, että tehdään näitä ennustuksia näin, niin ne ehkäpä tee niin kuin omaan se on totta. Elämään, mutta ne ei niin kuin maailmaa totta. Hetkota millään lailla. Ja se, mitä usein varsinkin amerikkalaiset kommentaattorit ja muut unohtaa, niin kuin ne ennustaa esimerkiksi, että monet on ennustanut Jenkeissä sitä, että tämä HD-DVD Blu-ray-sota jää ihan merkityksettömäksi, koska kaikki siirtyy latausvideoon. Okei, se saattaa ehkä jopa tapahtua, tai se on teoreettisesti mahdollista Jenkeissä, jossa on iTunesista saa videoita ja muuta, mutta eihän Suomesta saa mistään niin kuin millään järkevällä tavalla ostettua videota. Ja toinen on sitten tämä, että joku Etelä-Korea, missä taas niin kuin kaista kestää sen. Niin. Mutta Gates ei ole puolueeton asiantuntija tai tutkija, sillä on varmaan ihan hyvät motiivit näille kommenteille ja ennustuksilleen, että jos millä saadaan edes autettua kehitystä siihen suuntaan, kun hänen edustamansa taho toivoo, niin sekin riittää. En tarvitse osua oikein. Ei kai nyt sentään. Oh. Eihän nyt se... Mitä? Bill Gates? No. Puolueeton? Eikö puolueellinen? Mitä ihmettä? Ei. Joo. Ja eteenpäin. Warnerista vielä lisää. Taitaa kyllä olla, vaikka menee saman nimen alla, niin taitaa kyllä aika pitkälle olla eri firmaa, mutta Warner Music on myöskin lähtenyt DRM-vapaaseen bisnekseen, ja he menevät DRM-vapaana Amazonin tähän musiikkikauppaan. Se on... Kun meikäläisen vuoden ennustukset alkaa pitämään kutissa, mä sanoin, että Blu-ray voittaa ja DRM kuovataan. Siksi lähtee. No niin, no meille suomalaisille tietysti tämähän ei kauhean suurta innostusta siinä mielessä voi aiheuttaa, että täällähän ei Amazonin musiikkikaupasta voi ostaa yhtään mitään, mutta ja siinä mielessä on harmi, että ne menee sinne, eikä tänne iTunesiin, että mekin voitaisiin sieltä jotain ostaa, koska nythän on niin, että Amazonilla on 3/4 isosta firmoista DRM-vapaana, kun iTunesilla on 1 isoista, mikä on tietysti, se on Amazonille aika iso kilpailuvaltti, että saa nähdä, että näköhän siitä oikeasti tulee niin kuin iTunesin ainakin niin kuin musiikkikaupan suuri haasteja, koska ne myy MP3, niin nehän toimii iPodeissa sitten ihan suoraan, ja mun käsittääkseni se Amazonin musiikkikauppa softa integroituu aika näppärästi iTunesin kanssa, että sä voit suoraan siirtää kappaleet siitä iTunesiin, niin se voi olla iTunesin musiikkikaupalle hyvinkin iso haaste. Onko Amazonilla joku tämmönen lataussofta? Se on softa. Joo. Mä oon ollut, että se tulee vaan niin kuin... Mun käsittääkseni se on hyvin samantyyppinen kuin mikä eMusicilla on. eMusicilla on tää eMusic Remote-softa, joka myöskin se on käytännössä oikeastaan vain Firefox, jonka ympärille on rakennettu se, että se integroituu sen eMusicin kaupan ympärille, ja siinä on niiden tällainen latausmanageri. Mut sitten siinäkin se siirtää ne yleensä suoraan sitten iTunesin ne ostetut, niin ne voi viskata siitä suoraan iPodiin. Mutta tietysti tässähän on nyt se, että Amerikoissahan tämä tietysti on isokin juttu, mutta maailmanlaajuisesti kyllähän esimerkiksi Suomessa iTunesia tullaan käyttämään vielä pitkään, kun en Amazonista ei saa mitään. Ja musta tuntuu, että Amazon ei myy Suomeen noita DR-vapaita musiikkeja. Niin. Ja se on, musta jotenkin tuntuu, että Amazon on usein osoittanut sen, että niitä ilmeisesti maailmanlaajuinen kaupankäynti kiinnostakaan kauheasti, koska niillähän on tämä niiden perinteinenkin kauppa, se on niinku Jenkkeihin, Britteihin, sitten Saksassa taitaa olla oma, kunhan Ranskassa oma, mutta ei niillä ole tällaista niinku globaalia kauppaa siinä mielessä, vaikka kyllähän siellä voi tilata. Kyllä Suomeenkin voi tilata Amazonista kirjoja, mutta se ei kuitenkaan ole ihan sama asia. Se hienosti olisi tämmöinen Amazon Suomi. Ai mitä sanoit? Niin, meinasin kysyä sitä, että onko siinä Amazonin verkkokaupassa jotain eroa hinnassa sillä, että onko se DRM vapaa vai ei? Ei käsittääkseni. Ja siis rinnakkaisversioita jatkossa. Siis tai siis odottakaa, korjaan siis mun käsittääkseni Amazonin siellä latauskaupassa ei ole mitään muuta kuin MP3:sia. Siellä ei ole suojattuja kappaleita ollenkaan. Ah, okei. Okay. Ja ne maksaa siis 98 senttiä per biisi Amerikan rahaa. Eikö se ollut 89 senttiä? Siis 98-89, se vaihtelee se hinta vähän. Ajoin. No sittenhän se on, no harmi, ettei täältä saa ostettua, koska sehän olisi huomattavasti edullisempaa ostaa sieltä. Kyllä. Kuin esimerkiksi jostain iTunesista. Niinhän se on. Siis, no minähän olen tykästynyt valtavasti e-musiciin, joskin se on mun mielestä kauhean jotenkin kahlistsevaa, että sieltä on pakko ladata se tietty määrä kuussa, halusi tai ei juuri silloin. Mutta tota noin, mä huomaan, että mulla on nykyisin semmoinen, että mä mietin, että haluaisinpa ostaa tämän kappaleen, mä menen ensin katsoa e-musiciin, että onko se siellä, sitten mä menen iTunesiin, ja sitten jos se ei ole siellä plus puolella, niin sitten mä harkitsen vähän, että haluanko mä tämän niin pahasti, että mä haluan tästä tämän Apple-suojatun version. Ja sitten jos mä haluan sen niin paljon, niin sitten mä kyllä ostan sen, mutta aina ensin katon nämä DRM-vapaat vaihtoehdot läpi. Ja e-musicissa on sekin, että sieltä se tulee paremmalla biittitasolla. Samoin kuin Amazonin DRM-vapaasta kaupasta. Eli että mun taitaa käyttää siellä sitä 256 kilobittiä sekunnissa. Sekin on silti aika pieni määrä, mutta vähän riippuu musiikistakin kyllä. No 256 alkaa olla semmoinen, että sen kanssa voi jo elää, vaikka olisi niin. hyväkin kuuntelu. Että tietysti vielä parempi olisi, jos olisi 320, että siinä vaiheessa alkaisi olla, että se olisi. Ainakin mä oon sitä mieltä, että siinä vaiheessa on ihan okei, että siinä vaiheessa mä en enää rupea valittamaan asiasta, mutta 256 on, no se on huomattavasti parempi kuin 128, koska 128 kuulee sen pakkauksen. Joo, 128 kuulee kivasti digitaalista kohinaa, mutta 256, kun laitetaan oikein hyviä vehkeisiä, niin se löytyy se digitaalinen kohina sieltä ja se voi olla joskus todella ärsyttävää. Joo, varsinkin jos kuuntelee klassista musaa. Joo, siinä se ainakin korostuu todella pahasti. Klassista musaa ja sitten jos on vielä joku hiljainen kohta. Siellä sen kuulee, koska se ei hyvin haldaa niitä hiljaisia ääniä. Tai sitten jos on jossain rock-tyyppisessä kappaleessa on paljon peltien soittoa, niin ne pellit saattaa usein mennä sellaiseksi artikkelimössöksi. Mutta totta. Ja se on itse asiassa ihan naurettavaa, että minkä takia ne ei mene 320, koska tässä vaiheessa se ei enää ole mistään kaistasta kiinni, koska jos videota siirrellään ja jopa nykyään HD-videota, niin kyllä luulisi, että voisi niin kuin pari megaa per biisi uhrata siihen, että saa 320 siirrettyä. Magnatunessahan on hienoa, että siellä voi ostaa vavin. Niin, ja laittaa siitä sit omaa formattiin. Niin, tai sitten pitää ihan pakkaamattuna, niin siellä saa myöskin flakkina. Flakkia sai myös tämän Trent Reznorin kamerilta, tältä Saul Williamsilta. Niin. Kuinka paljon toi pakkaussuhde vaikuttaa tiedostokokoosti, jos mietitään. Se voi olla tietysti yksi syy, mitä halutaan. Mieluummin, kun ajattelet biisejä kuitenkin aika paljon, niin se... No flakissahan se on niin kuin... Kova levyä tietysti saa nykyään niin halvalla. Että... Niin, flakki tiputtaa suunnilleen puoleen sen tiedoston koon. Mä en tarkkaan tiedä näitä. Siis 128:ssahan se on 1:10, mutta mä en ole ihan varma, mitä se on näissä isommissa. Joku voi sen laskea näppärästi. Mutta Trent Reznor tosiaan, joka kaverinsa, mikä se oli? Saul Williams. Tuotti Saul Williamsin levyn ja tarjosi sen netissä tyyliin, että joko saat sen 192 kilobittisena MP3:sena ilmaiseksi tai 320 kilobittisena, jos maksat $5. Sitä sai myös flakkina sitten. Ja flakkina myös, jos maksoi sen $5. Ja sai myös $195 kilobittisenä, jos 192 kilobittisenä, jos halusin. Niin, niin se 192, niin vaikka maksoikin, niin sen sai myös. Niin, jos halusi niin, olla säästeliä tilan suhteen. Niin, niin kuin varmaan aivan suunnaton määrä ihmisiä halusi. Mutta toisin kuin Radiohead, joka ei kertonut täsmällisiä numeroita, niin Reznor on kertonut numeroita. 154 449 ihmistä latasi Williamsin levyn, joka mun mielestä ei ole kyllä kauhean iso määrä. Ilmeisesti se oli huono levy. Ja niistä 28 322 maksoi sen $5 siitä, että tota noin... Miltä ajalta tämä oli? Hetkinen. Tämä lukema. Mä en nyt muista yhtään. Siinä itse asiassa sanot tässä Ars Technican jutussa ainakaan, mutta siis 18,3% maksoi sen. Toi aikaisempi levy, mikä se oli 2004 tehnyt, tämä Saul Williams, niin se möi 34 000 kappaletta. Mm. Eli kyllähän niin tämä niin heti 5 kertaa paremmin näin, mutta... Niin ilmaiseksi melkein, siis 5000 ihmistä enemmän on ostanut sen CD:n kuin mitä maksoi tällä kertaa sen $5 siitä. Ja tähän tulee myöskin CD:llä sitten ulos, että tähän on, veikkaan, että se kyllä tulee tuottamaan huomattavasti paremmin kuin se aikaisempi levy, koska tässä on nyt kuitenkin, tämä on korvaamatonta markkinointia, että 150 000 ja rapiat ihmisiä on sen jo kuullut. Mä lueskelin sitä tämän Reznorin postausta ja sitten mä lueskelin, kun tämä Wired-lehden Chris Anderson kommentoi tätä, niin se ihmetteli vähän, että miksi nämä on niin pettyneitä, koska sillä, että jos ajatellaan artistit ja paljonko niin kuin artisti itse saisin tästä tapauksesta. Mm. Että tällä lyhyellä ajalla niin myi ton verran, niin se sai huomattavasti enemmän jo nyt käteen, mitä edellisellä kerralla. Tietenkin nyt on se, että ne on aika kovilla äijillä ja kovilla vermeillä, ne on tuottanut tuon levyn. Että todennäköisesti nyt on ollut levyn tekokulut kovemmat, mutta toisaalta taas sitten jakelukulut on taas sitten pienemmät, vaikka kyllähän niillä tulee kaistakuluja. Kaistakuluja ja sitten niiden täytyy pistää se... nettikauppa ja luottokorttisiirtokustannukset ja muut, mutta silti siis Radiohead hän sanoi tässä vasta ikään, että siis ne on sillä, mikä se oli, Rainbows, vai mikä sen levyn nimi on? In Rainbows-levyllä, ne on tuottaneet sillä enemmän rahaa kuin niiden koko aikaisemmalla katalogilla, niin kuin digitaalisessa myynnissä yhteensä. Mm. Ja se johtuu siitä, että useilla artisteilla, joilla saattaa olla jotkut pidemmät sopimukset jostain aikojen takaa, jolloin ei vielä edes ollut digitaalista musiikkimyyntiä, niin saattaa olla, että ne ei saa siitä yhtään mitään. Saattaa olla, että se digitaalisen myynnin tuotto menee 100% levyyhtiölle. Radioheadhän vissiin antoi valita, että mitä siitä haluaa maksaa. Tässä taas oli fiksattu $5. Et siinä, jonkun luvun mä näin, mutta mä oon unohtanut, mikä se Radioheadin keskimääräinen hinta oli, mitä ihmiset siitä maksoi. Joo, se taisi olla 5 puntaa se keskimääräinen, mikä on enemmän kuin $5. Musta tämä fiksattu hinta on ihan niin kuin... Ja ehkä mä en tiedä tässäkin niin semmoinen, että... Mikä tässä kannattaa ottaa huomioon, että ne ei markkinoinut tätä ollenkaan. Niin. Siis ainoastaan siis kotisivuilla, siis Nine Inch Nailsin ja tämän Jamban Saul Williamsin kotisivuilla. Ja tietenkin se semmoinen viidakkorumpu, mikä siitä lähtee. Mutta niin eihän näihän vertailtavia tapauksia ole. Niin. Joo, että niin kun tästä huomattavasti vähän pienempi kohina muutenkin oli. Että kyllä mä että jos tässäkin ne olisi panostanut siihen markkinointiin, niin varmaan... parempaan olisivat päässyt. Ja toinen olisi se, että miksi ihmeessä ne sitä ilmaisversiota jakaa sitten noin hyvänlaatuisena. Että kuitenkin 192 näin, niin vaikka se monelle audiofiilille on ihan niin kuin on alakanttiin näin, niin siis semmoisille, jotka kuuntelee jostakin iPodistaan semmoisilla plugeilla mennessään musiikkia, niin se on niin kuin enemmän kuin tarpeeksi. Että olisivat ihan hyvin niin kuin iskeneet niin kuin vaikka alle 128 kilobitin. No, onko siitä tänään yhden kiinnostavan jutun, joka selittää Resnorin käytöstä jonkun verran? Jos tiedätte tuon Oink-palvelun, joka meni alas viime vuoden aikana. Kerro nopeasti, mikä se on. Jota on kuvailtu tämmöiseksi musiikin jakajien niin kuin puolesta tämmöiseksi maailman parhaaksi ikään kuin levykaupaksi, paitsi että kaikki on ilmaista, niin se ratsattiin ja suljettiin. Mutta Resnor kertoi, että hänellä oli tunnus sinne, että hän kävi siellä, ja että se oli tosiaan hänen mielestään niin kuin paras tämmöinen juttu, minkä hän on nähnyt. Ja mä luulen, että jos Resnor on tosiaan itse ollut niin kuin mukana tällaisissa kuvioissa, niin se on sitten saanut hänet kiinnostumaan tällaista kokeilusta myös eri lailla kuin ehkä muut artistit. On jo. Aika syvällä on ollut mukana meiningissä. Ja Resnorhan on muutenkin, se on harjoittanut paljon tällaista vapaata musiikin jakelua ja muuta, milloin USB-tikuilla vessoissa ja milloin kyllä mitenkin, että levyyhtiön suureksi harmistukseksi vielä kaiken lisäksi. Että mutta on siis jännää, koska nyt jos torrentteja syyllistetään ja levyyhtiöt yrittää niitä jahdata, ja sitten tosiaan yksi todella iso artisti kertoo, että on ollut mukana tällaisessa yhdessä nyttemmin suljetussa palvelussa. Joo, eihän sillä taisi niin kuin olla tämän niin kuin DRM-vapaan ja sitten laajan valikoiman puolesta, että eihän sekään sillä Oink-käytöllä, niin mielestäni sitä halunnut alleviivata, että musiikin pitää olla ilmasta, vaan se, ei, että se ei pitää olla helposti saatavaa ja täyttä tavaraa. Kyllä. Mutta mä jotenkin tuntui, että ne Resnorin kirjoitusta lukineen, niin se ihan niin kuin olisi jotenkin ottanut itteensä siitä, että koska nimenomaan, että ne ei ollut markkinoinut, eli suurin osa lataajista oli hänen tai Saul Williamsin faneja. Ja jos fanit ei halua maksaa tämän enempää näin, niin mikä se oli se sana, mitä se käytti? Disheartened. En tiedä, mitä tämä on. No, henkilökohtaisesti kyllä niin kuin mun mielestä niin on julkaissut uransa aikana aika paljon remix-levyjä ja muutakin tällaista. Niin kuin, saa olla aika tosi kova fani, että ostaa ihan kaiken koko ajan niin kuin hyvällä rahalla. Hei! Ja sitten tässä on myöskin sehän, mikä on oleellinen. Mä en tiedä, mikä se oli se ajankohta, jolloin tämä alkoi, mutta Radioheadhän sai kaiken huomion, koska ne oli ensimmäinen. Totta. Ja sen, mä luulen, että siinä saattoi olla se, että Resnor oli odottanut, että jos ei ollut tiennyt tästä Radioheadin tempauksesta, se oletti, että hän on se ensimmäinen ja saa sen huomion, minkä Radiohead sai. Niin sekin voi olla myöskin tota noin. Mä itse asiassa ostin tämän Saul Williamsin levyn. Siis mä halusin kokeilla, että minkälainen ostotuntuma siis se prosessina, että jos mä maksan $500, niin Mä halusin tässä tapauksessa sen kokemuksen, siis sillä, että niin kuin, minkälaista on ostaa suoraan. Mä ostin sen Radioheadinkin levyn. Ja paljonko maksoit Radioheadin levystä? Sitten olisi ollut puhe, että mä maksoin siitä €15, koska mä olisin maksanut siitä kympin, ja koska ne oli ensimmäisiä, koska niillä oli hyvä asenne, mä pistin vitosen bonuksen siihen, koska halusin nostaa keskiarvoa, mutta sen jälkeen kuulin, että ne alkaa myymään sitä myös levynä, niin kun ne ilmoitti vasta sen julkaisun jälkeen, niin mä olisin ottanut sen vitosen pois, mutta eivät mahda antaa. Eivät taida antaa, joo. Niin. Joo. Ajattelin jo mennä eteenpäin. Itella kertoo, että suomalaisista 75% käyttää internettiä vähintään kerran viikossa. Ja ne pitää sähköiseen asioistiin liittyvää palvelua ja sen ominaisuuksia itselleen tärkeänä ja hyödyllisenä. Olemmeko yllättyneitä? En minä ainakaan. Ei. Kiviäkin kiinnostaa. Siis tutkimuksessa olennaista on se, että voidaan näyttää, että näin moni ihminen on ollut tätä mieltä, että niillä voidaan oikeuttaa se, että kehitetään näitä palveluita ja tehdään lisää. Niin. Mut mikä on sen otos? Sanotaanko sitä siinä missään? Jos tilastokeskus tekee, niin kai se ihan pätevä. Niin, ja siis luodetaan pitää olla 1000 otos tai enemmän. Itse näin, joka on lähes koko elämäni asunut pienillä paikkakunnilla, kylissä, maalaiskunnissa, niin siinähän se on ollut aivan mieletön se muutos, että kun mä pystyn hoitamaan pankkiasiatkin mistä tahansa metsän keskeltä, niin sehän on se iso juttu, mikä tämän tekee. Mutta tutkimuksen mukaan alle 40-vuotiaista lähes 100% käyttää internettiä. Mm. Sitten jos kaikki vielä kuuntelisi puhujainkulmaa, niin meillähän olisi jo hyvin asiat menossa. Tai entäs yli 40-vuotiaat? Sitä tuo uutinen ei ainakaan sano. Niin, mutta jos lähdettäisiin tavoittelemaan niitä meidän kohdeyleisöksi. Niin, kyllä mä luulen, että meillä on joitakin yli 40-vuotiaita. On varmasti, mutta niin kuin silleen, vai onko siinä mitään eroa, minkälaiset teknologiauutiset kiinnostaa? Onko 40 yli 40? En mä usko, koska siis nörttejähän ne kuitenkin on, ja nörttejä kiinnostaa teknologia, oli ne nuoria tai vanhoja. Onko me kuuntelijat nörtti? Laittakaa palautetta, puhujainkulma @gmail.com. Oletko nörtti vai? Mä uskon, että aika iso osa niistä on. Ainakin toinen kotimaan uutinen, helsinkiläinen nettiaktivisti on joutunut syytteeseen siitä, kun se on kertonut, kuinka DVD-elokuvien CSS-suojausta voi kiertää ja levittänyt nettisivuillaan siihen käytettäviä työkaluja ja muita ja kaikkea muuta naurettavaa. Tämähän on justiinsa sitä, minkä takia tuttavamme Jarno Ristaniemikin, jonka piti tulla meidän jouluspektaakkelin lähetykseen, mutta joka ei tullut, niin oli myöskin kuulusteluissa tästä asiasta. Valtakunnan syyttäjä on asettanut syytteeseen 30-vuotiaan helsinkiläismiehen, jonka keskustelemisen lisäksi on tarjonnut sivustoillaan välineitä kopiosuojausten kiertämiseen. Ei tämä satu olemaan kenellekään tuttu tämä henkilö. Hyvinkin voisi olla. Se on kyllä monille henkilöille verkosta ollut ilmeisesti muinaisuudesta tuttu. Joo, mä ajattelin, että tässä jengissä saattaa olla ihmisiä, jotka tietää tämän henkilön. Katson sinua, Suviko. Sä olet meidän virallinen ihmisten tuntija, koska mä en tunne ainakaan ketään. Kuulemma sellaisella nikillä kuin Sihvo, tai Sihvonen, on tämä henkilö tunnettu. Okei. Okay. Saa nähdä, mitä siitä tulee. Joo, onhan se laitonta. Kieltämättä, mutta jotenkin on tuo vähän sellaista, että eikö nyt oikeuskin voisi käyttää aikaansa johonkin vähän muuhun. Siinä haetaan ennakkotapausta, linjanvetoja, ja näissä uusissa jutuissa pitää vielä tehdä. Niin, niinhän se on. Pitäisikö meidän organisoida keskustelu DV-levyjen kopiosuojauksen purkuohjeen ilmoittamiseksi podcastissa? No siis, kun se on, mähän luin silloin sen HD-DVD-koodin. Ja siis kyllähän kaikki nyt tietää, jotka vaan haluaa tietää. Siis eihän se tieto ole hankalaa. Jos olet Mac-käyttäjä, on sellainen ohjelma kuin Handbrake. Uskon, että kaikilla paneelissa olevilla Mac-käyttäjillä kyseinen ohjelma on asennettuna koneelleen. Se ikävä kyllä ei toimi. Eikö toimi? Tässä siis toimii mun iBookissa, mutta tässä tyttöystävän iMacissa se jostain syystä bugittaa ihan tuhottomasti. No joo, varmaan outoa. En olekaan kuullut, että se ei... En ole aikaisemmin kuullut, että se ei olisi jossain toiminut. Sitten... Eikä toiminut mun Windows-koneessakaan. Onko Handbrake Windows-koneellekin? On, se Linuxillekin. Aijaa, no Handbrake sitten teet mitä tahansa, niin se on helppo työkalu. Ja siis, no, saa nähdä tuleeko oikeussyyte siitä, että mainitsimme tämän ohjelman nimen, mutta ehkä nämä oikeudet voisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että eivät lähde näiden henkilöiden perään, jotka kertoo näistä, vaan niihin, jotka niitä tekevät, jos haluat joidenkin perään lähteä. Tämä on vähän sama kuin justiinsa, kun haastetaan yksinhuoltaja äitejä bootleg-tehtaiden sijaan, niin se on mun mielestä vähän tässä tapauksessa, että annetaan itse ilmi itsensä ja tekosensa poliisille, niin siitä kyllä on sitten kaivettu haravalla verta nenästä ja sitten se pitää tekemään. Se on kyllä totta. Niinhän teki Jarno Ristaniemikin, että hän lähetti sähköpostin KRP:lle varoin sanomasta RKP, koska siitä viime aikoina saatiin mun mielestä suhteeton määrä huumoria aikaiseksi. Mutta sen verran vielä tuohon, että onko ohjelmien nimien kertominen, niin onko se nyt sitten kuitenkaan laitonta vai meneekö se enemmänkin tämmöisen yleisen tiedon piikkiin? Niin, se on. Niin, tämä on myös mielenkiintoinen kysymys, että oikeus voisi katsoa niin kuin tämänkin asian sitten vähän tarkemmin. Siis no, nyt tehdään ennakkotapausta, niin se ennakkotapaushan voi mennä tietysti suuntaan tai toiseen. Onko ne sen viihen sivut vielä tuolla netissä? Luultavasti. Katson nyt suvikoa tässä. Joo, on ne ehkä olleet vaiheessa, mutta en ole nyt kyllä käynyt. Ja olisi tässä siis sama keissi, että annettiin itsensä ilmi, joo, että olen tehnyt. Kyllä. No mun mielestä mitä ihmeellistä tässä sitten. No lähinnä se, että se menee oikeuteen asti, että kyllä nyt luulisi, että niin kuin, joutuu kuulusteluihin ja mätkäsee ehkä vähän sakkoja, niin se olisi, mutta että mennään niin kuin oikeuteen asti tällaisen takia. No, mun mielestä se nyt on omaa tyhmyyttä, että jos mennään niin kuin, jos niin kuin tässä sanottiin, että oikeudella on varmasti paljon muutakin tekemistä, niin minkä helvotan takia ihmisten pitää mennä sinne sitten sanomaan itseänsä ilmi. Mä en niin kuin, sama kuin poliisit olisi tuolla ja menet sanomaan, että mä ajoin tuossa ylinopeutta ja sitten mä kävelin punaisia päin, niin jos sä tarpeeksi monta kertaa sanot, niin no hyppää autoa ja lähetä, jos sä kerran haluat. Niin kuin, Borni, jos me tiedetään, mitä ne olisivat seuraamuksena, mutta ei ole vielä niinku tämmöistä tapausta Suomessa, jossa olisi todettu, että mitä tällaisesta uudenlaisesta. Niin, hän haluaa olla, olla ennakkotapauksessa, koska halusi antaa itse ilmi ja nyt se on siellä, jotenka mä nostan hänelle hattua, siellä on. Mun mielestä näin pitää tietysti toimia, jos se on kerran lainvastaista, niin se on lainvastaista, piste. Mä en. Niin, vai haluuko hän siis enemmän sama, korostaa sama kun ajetaan ylinopeutta ja puhutaan siitä, että minkä takia sitä toleranssia pienennettiin niin, että sit, jos ajaa ylinopeutta vaan 5 kilometriä tunnissa, niin pysäytetään ja annetaan sakkoa. Mutta sähän silloin ajat ylinopeutta. Niin, niin siis tämä on ihan sama juttu, että jos on tehty joku raja, jota ei saa ylittää ja jos sä ylität sen rajan, niin totta kai. Siis kukaanhan ei kiellä tätä, mutta mä en itse ajattele näin, mutta siis heitän nyt tämmöisenkin ajatelman, että varsinkin isossa maailmassa usein tällaiset stuntit on tietynlaista huomion kipeyttä. Että olisiko tässä kyse siitä, että hän ajattelee tulevansa joksikuksi nörttijulkiseksi tämän myötä niin kuin yhdellä heivauksella? Pääsihän sen puhujan kulmaan. Niin. Osa ihmiset, jotka on tuota tehnyt, niin ne ei selkeästi halua itse julkisuuteen. Ne ei ole oikeastaan hirveän julkisuushakuisia henkilöitä, mutta ne haluaa ikään kuin testata sen systeemin. Osa ehkä saattaa tosiaan haluta sitten jotain nörttikulttistatusta, mutta ei ainakaan nämä osa niistä, jotka suomalaisilla... Kuputtelee portteja. Vai olisiko enemmänkin ehkä kyse siitä, että hän haluaa testata lajin toimivuuden ja katsoa enemmänkin sitä, että kuinka järkevä se on. No, sen mä ja ainakin... Tuhlaa hyviä resursseja taas. Niin sen mä ainakin tiedän, että henkilö, tai olemme tainneet tulla siihen johtopäätökseen, että tämä henkilö ei ainakaan ole kovin järkevä. Mutta toinen uutinen, jonka Suviko on meille merkinnyt, on se, että Bebo on valittu jonkun tutkimuksen mukaan parhaaksi sosiaaliseksi verkottautumispalveluksi. Miksi näin? Kyllä. Brittilehti Guardian uutisoi tästä blogissaan. Siellä tosiaan oli arvioitu esimerkiksi sellaisia pointteja, että kuinka helppoa, kun Facebookista puhuttu, että kuinka helppoa on lähteä palvelusta pois siinä vaiheessa, kun haluaa, ja kuinka käytettäviä, intuitiivisia ne on ja näin. Ja siinä oli Facebook kakkosena, ja sitten MySpace jäi pitkälle jälkeen ja näin. Ja tämä kiinnostava juttu on tämä, että tosiaan Suomessakin alkaa Facebookiin ihmiset niin kuin pikkuhiljaa jurppiintua ja Bebo on noussut Euroopassa ihan hyvää vauhtia. Sen takia mä tämän halusin nostaa. Se on vähän niin kuin katseita sinne suuntaan, että olisiko siinä seuraava. Mä tein sen jälkeen, kun siis mähän olin Facebookissa, mutta sitten jossain vaiheessa tuli semmoinen juttu, että pitää haukkua Facebookia, että se on ihan paska. Mä lähdin sieltä pois ja mä totesin, että Mä en lähde tähän mukaan. Mä en liity enää mihinkään. Facebook on ainoa, mihin mä oon liittynyt. No, Jaikukin voidaan kai laskea jollain tasolla tällaiseksi. Siellä mä oon. Siellä mä varmaan pysynkin olemaan, mutta mä en niinku MySpace, Facebook, Bebo, mitä niitä nyt on, vaikka mitä. Mä päätin, että mä ei. Mutta saa nähdä, mitä tämä... Bebollahan on se ongelma, justiinsa niin kuin Erkka meinasi just kysyä, että kuka tätä käyttää, niin sehän on se, että kun Facebook on mennyt sen tietyn tällaisen mainstream-rajan yli, jonka yli mun mielestä ei ainakaan Suomessa mennyt aikoinaan MySpacekään. Koska nykyisin Facebookin, mä huomaan, että sellaiset yleissäkin kun kulkee, niin sellaiset vanhemmatkin tuottajat saattaa olla, että hei, että oot se Facebookissa, ruvetaan pelaamaan jotain zombipeliä tai vastaavaa. Niin. Niin sehän on Facebookilla semmoinen, mikä voi tarkoittaa sitä, että vaikka tulisi miljoona kertaa parempia ratkaisuja, niin saattaa olla, että Facebook, kun se on mennyt tämän tietyn askeleen yli, niin sitä ei enää voi horjuttaa. Joo, tämä teko, ei, ihmiset ei halua olla samassa paikassa. Siis ihmiset ei halua käyttää samaa palvelua. Nyt tietenkin voidaan puhua ihmisistä silleen, että niin kuin, vaikka että teinit tai vaikka aikuiset ihmiset, mutta niin kuin, ei kaikki ihmisryhmät mahu samaan. En minä halua olla siellä, missä nuo äiti chattaa. Mutta se on vähän sama kuin tietysti vähän eri asia, mutta mun mielestä se on jollakin tasolla verrattavissa, että esimerkiksi iPodit. Ne kun astu tämän tietyn askeleen yli, niin nykyään iPodit on niin kuin, se on semmoinen standardi, vaikka saattaa olla, ja onkin mun mielestä parempiakin MP3 ja mediasoittimia markkinoilla. Mikä on parempi? No tietysti käyttöön liittyen, mutta mä esimerkiksi, nyt kun mä katsoin jonkin verran videoita tuosta mun Touchista, sitten kun mä vertaisin sitä siihen mun Creative Zen Visioniin, niin mä rupesin käyttää videokäyttöön sitä Zen Visionia uudestaan, koska siinä on niin paljon parempi, siinä on se jopa vähän isompi, mutta se on niin paljon parempi kaikin puolin se näyttö siinä, että mä paljon mieluummin katson siitä videoita. Mutta näinhän tämä menee. Mun ystävä yrittää kovasti vakuuttaa mulle, että Sonin uusi järjestelmäkamera on hakannut Nikonin D300, jota minä kuolaan. Niin vertailuissa ei olisi vielä halvempikin, mutta sitten kun se on kuitenkin tämä Canon vastaan Nikon, että ne on ne kaksi siellä huipulla, se on hyvin vaikea ottaa sellaista vähän kömpelemmin muotoiltua, tuntemattomampaa, kameroiden suhteen tuntemattomampaa merkkiä. Niin, niinhän se on. Ja sama, mun mielestä, kun puhutaan justiinsa tällaisista mainstream-tuotteista, niin kuin nämä sosiaaliset verkottautumispalvelut on nyt, niin mä en välttämättä sano, että näin on, mutta mä ennustan, että mä sanoisin, että Facebookin asemaa ei horjuuteta enää. Mä ennustan, että se kyllä vielä horjahtaa. 2009 sanoin, että kyllä se mudassa, niin ei. Ei se tätä vuotta pitemmällä mä sanoisin, että se horjahtaa vasta siinä vaiheessa, kun tulee niin kuin joku Web 3.0-systeemi, joka niin kuin selkeästi menee taas askeleen edemmäs. Mutta tämmöinen niin kuin periaatteessa samantyyppinen niin kuin Bebo tai MySpace, jos tällä samalla reseptillä kokeillaan, niin ei enää mennä läpi. Jo senkin takia, että nörtit, jotka yleensä siellä on ensimmäisenä, niin alkaa olla jo kyllästyneitä tähän touhuun. Niin, toisaalta tässä on taas vähän jälleen tämä, että mikä on nörtin tarve ja mikä on niin kuin ei-nörtin tarve. Että siis monet saa Facebookista sen, mitä ne haluaa näin, ja ne ei halua istua siinä. Niin kuin monet tuntuu, että jaikussa, kuten itsekin, ne istun siellä niin kuin nörpyttelemässä päivät pitkät. Ja mä en tuohdu, kun Facebookista ei löydy semmoista vastaavaa sisällöllistä kontaktia ihmisiin. Näin, mutta kun ei nyt kaikki haluakaan sitä niin kuin koneen kautta. Niin, mutta kun puhun tästä seuraavasta 3.0-systeemistä, niin se on taas sitten jotain ihan uutta. No, mutta ihan yhtä hyvinhän niin kuin Facebook voi olla 3.0, että eihän se, ne ole mitään muuta kuin tekniikoita, mitä tumpataan vaan sinne koneen alle. Että. Niin, mutta me taidetaan puhua vähän eri asioista. Facebook on vähän jähmeä reagoimaan noihin kävijöiden tai käyttäjien toiveisiin, ja mun mielestä se tulee olemaan se, mihin ne kompastuu, plus että nämä niiden hingut pitää kaikki kama itsellään, että jos jossain näistä muista projekteista, mitä nyt yritetään saada tämmöisiä avoimia projekteja, että sä voit tosiaan portata sun profiilin useisiin paikkoihin ja sä voit hallinnoida paremmin sun sosiaalista presenssiäsi, niin jos näistä joku lyö läpi, niin se voi olla tavallaan sitä, mitä Henrik haki, että seuraava tämmöinen uudempi muoto tästä sosiaalisuudesta. Joo, niin sitä ehkä nämä Google ja nämä, niin ilmeisesti vähän havitellutkin tai open sourcella, että niin kuin saadaan niin kuin palvelut pelaamaan jollain tasolla enemmän keskenään. Tai sitten se on jotain taas ihan muuta. Mitä me ei osata kuvitella. Niin, mitä me ei nyt osata kuvitella, koska siis kolme vuotta sitten, jos Tavikselle olisi sanonut, että hei, tämmöinen juttu kuin Facebook ja kertonut suunnilleen, mikä se on, että eikö Sakki haluaisi tänne, niin tulee semmoinen, että mitä helvettiä, että haista pasko siinä, ei tämmöistä kukaan kaipaa. Ei kukaan olisi kuvitellut 3-4 vuotta sitten, miksi ihmeessä kukaan haluaisi olla tämmöisessä, niin mä tarkoitan sitä, että toisaalta tulee taas joku tämmöinen ihan silloin, uusi. Kun Twitter ja pieni kysymys tuli tähän väliin vielä, siis miten Facebook eroaa oikeastaan Irkkigalleriasta? Irkkigallerihan on ollut sentään jo pitkä aikaa. Kolmansien osapuolien ohjelmat. Apit. Okei. Okay. Mä siis en ole itse koskaan käyttänyt Irkkigalleriaa, en osaa sanoa, mutta tässä kävi nyt silleen, kun puhutaan just näistä, että voi portata asioita, niin Robert Scoble, hyvin näkyvä henkilö niin Facebookissa kuin internetissä kuin muuallakin, ja joka oli ensimmäinen, jolle tuli tämä 5000 kaverin raja vastaan Facebookissa, niin se heitettiin sieltä pois, koska se käytti sellaista widgettiä, joka nimenomaan portasi niitä Facebookin profiilitietoja toiseen sosiaaliseen palveluun, ja sille lähetettiin vain postia, että tämä rikkoo meidän käyttäjäsopimusta ja näkemiin. Mutta tietenkin oli jotenkin se Scoblenkin ininä siitä, että niinku, miksi on tämmöinen keinotekoinen raja kuin 5000, näin ei niinku ei. No joo, mutta siis tämä, että ne heittää Scoblen sieltä pois, kun se tekee jotain, mitä selkeästi kuitenkin varsinkin nörtit haluaa tehdä, niin se on kyllä semmoinen PR-katastrofi tulee olemaan Facebookille kohta, että ei niinku ja rajaa toinen katastrofi tulee olemaan kuvat, koska kuvaaja omistaa sen oikeuden, niin jos sä lataat sen kuvan sen Facebookiin, niin Facebook väittää, että se on heidän omaisuus, mikä ei ole välttämättä ihan oikein. Niiden lisenssi sanoo kyllä sillä tavalla, että heillä on oikeus hyödyntää kuvia. Itse asiassa useilla palveluilla on siis tällaisia, mutta sitten ei tiedetä, että mikä olisi käyttänyt sitten oikeasti tosiaan esimerkiksi omassa markkinoinnissa ja näin, mutta muistaakseni Facebookin lisäksi poikkeaa vielä vähän rankempaa suuntaa sillä tavalla, että sinä ilmoitetaan, että voi käyttää muuhunkin kuin pelkkään markkinointiin. Periaatteessa jos ne haluaa tehdä sun kuvalla, sit siinä palvelussa on jotain, niin ne voi sen tehdä. Ne voi sitten muutella sitä ja näin. Joo, mutta se, että jos ne käyttää sitä omaa markkinointiin, niin se voisi olla vielä ihan ok. Mutta jos mä oon ihan oikein ymmärtänyt sen tekstin siellä, niin ne voi myydä sen tavallaan eteenpäin johonkin toiseen. Okay. Mikä ei ole taas mielestä ok. Mä en tosiaan tunne sitä nyt niin kauhean tarkkaan, että voi olla, että mä puhun nyt ihan läpi ja päähän, että kohta ollaan reikäjuustoa. Oliko se Facebook vai mikä se oli, jossa tämä jo tapahtui, että jonkun likan kuva oli jossain puhelinmainoksessa? Ja se oli Flickr. Se oli se, että se oli se firma, joka teki sen mainoksen, niin se oli poiminut sen kuvan, eli se ei niin kuin ollut sen palvelun muka. Ja se oli Creative Commonsilla sillä lisensioitu se kuva, että se firma, joka käytti sitä kuvaa mainoksessaan, toimi ihan tämän lisenssin mukaisesti, mutta sitten nämä tämän naisen vanhemmat pahastu siitä, että kun niiltä ei ole kysytty erikseen tätä. Ja se oli vähän, koska se kuvaaja kuitenkin omistaa sen, ja se on se, joka saa säätää siihen sen lisenssi, niin siinä mielessä se on, no se ei tainnut mennä, tai mä en tiedä mitä siinä kävi, mutta siitä ei ole kuulunut pitkään aikaa, että musta tuntuu, että se ei mene mihinkään. Jos näitä esimerkkejä haluaa katsoa, niin tuolla Flickrin Flickr Central-ryhmässä, eli tässä varsinaisessa niin kuin Flickrin keskusryhmässä, niin siellä on aika paljon, siellä on useita semmoisia koko ajan, että jos on jonkun kuvaa käytetty, että se yhteisö valvoo ja sitten keskustelee, ja siellä on semmoista moraalipaniikkimeininkiä, kun on kuvia varsettu ja käytetty väärin, että siellä on välillä aika pessimististä ja ahdistunutta porukkaa. Mä heittäisin siinä pallon kyllä ihan näille niin kuin kuvaajille itselleen, koska siis oletuksellahan niissä on täydet oikeudet, eli sun täytyy itse erikseen mennä se Creative Commons-lisenssi siellä säätämään. Ja jos sä laitat siihen Creative Commons-lisenssin, joka sallii kaupallisen käytön ilman korvausta, niin sit se on ihan sun omalla vastuulla, ettei siitä voi tulla. Siis ne, jotka siitä valittaa, on siis sellaisia, että niillä on esimerkiksi ollut Creative Commons No Commercial, josta ne on sitten kuitenkin nähneet kaupallisen no joo, version. No sehän on rikkomassa. Ehkä ikävin, mikä on tullut vastaan, niin oli sellainen alaikäinen, olikohan 16-vuotias brittityttö, joka on hyvä kuvaaja, oli ottanut itsestään sellaisen kauniin kuvan, jossa oli silinterihattu päässä, joka oli päätynyt yhdysvaltalaisen pornoleffan DVD-kannessa. Oh. Joo, muistankin tapauksen. Alaikäinen ihminen. Joo, no siinä on rikottu jo niin montaa lakia, että siinä ei joo, käy hyvin. Tässäkin pitää ottaa se huomioon, että se on niinku ihan eri säännöstö, mikä säätelee sitä, että saadaanko niinku ihmisten kuvia käyttää esimerkiksi kaupallisessa tai markkinoinnissa, kun se, että saa käyttää vaikka ottaako maisemakuvan. Ja jos se on niinku merkitty, että saa käyttää kaupallisesti, niin sen kun, mutta se, että jos siellä on ihmisten kuvia näin, niin et sä voi käyttää esimerkiksi kasvokuvaa ilman, että sulla on sen henkilön lupa. Niin, siihen itse asiassa on vielä erillinen laki, joka sanoo, että ilman lupaa ei saa käyttää ihmisen niin kuin, mitenköhän sen kääntää. Likeness. Niin, likeness on se alkuperäinen on. Sana, että suomeksi on sitten niin kuin, ihmisen mä en tiennyt sen sanan. Ulkonäköä tai persoonaa ei saa käyttää ilman lupaa. Että ei voi niin kuin osoittaa, että tämä henkilö käyttää tätä tuotetta ja suosittelee tätä tuotetta, jos ne ei sitä oikeasti tee. Mm. Ennen kuin tähän ilmeisesti ei ole sellaista kansainvälistä yhteneväisyyttä, niin kuin on esimerkiksi tekijäoikeuskysymyksissä. Sitä en tiedä, mutta mä potkin meidät pois tästä aiheesta, koska siihen on käytetty niin paljon aikaa. Paitsi että nopeasti vielä Facebookista, että Facebookissa on widgetti, joka asentaa tällaisen vakoiluohjelman koneellesi, joten se kyllä reilusti kysyy sinulta luvan, että saako tämän asentaa, ja siinä mielessä olet tyhmä, jos sen asennat, mutta siis varoitetaan nyt sitten Secret Crush nimisestä widgetistä kaikille, että ehkä parempi pysyä kaukana siitä. Musta jotenkin hauskaa, koska kaikki ne applikaatiot on, jos katsoo niitä käyttöehtoja näin, niin annetaan lupaa sille applikaation valmistajalle, niin seurata, käyttää sun tietoja, ja no käytännössä vakoilla. Mutta vielä lisää. Muutenkin tulisi vähän valvoa sitä, että mitä widget ei hyväksy ja mitä ei. Niin pitää. Koska mä uskon, niitä on ihan älyttömästi, niitä on kymmeniä tuhansia. Mutta se, että sulla tulee niitä invitationeita koko ajan kuitenkin, niin ei niitä kaikkia kuitenkaan kannata, eikä tarvitse edes hyväksyä. Vähän sitä, mitä itse tarvitsee ja mitä haluaa itsestään tuoda julki. Mm-hmm. Mutta niitä on vaikea nähdä, millaisia ne on ennen kuin sä oot testannut ne, että siinä on melkein tyypillisesti pakko ensin asentaa ja käyttää. Taikka sitten, okei, sä voit mennä myös yrittää googlata niistä jotain tietoa, mutta niistä huonosti saa semmoisia arvioita etukäteen. Sekin on totta. Mm, se on totta. Joo, ja sitten vielä monia niitä, kun olet asentanut, niin sä et käyttöön niitä, niin kun sä oot saanut 10 ystävää asentua. Se on kyllä pahinta happoa ikinä. Ja nyt ei enää sanakaan Facebookista. Mozilla Weave on Mozillan, no tätä ainakin tässä, mikä tää on, VDDC-blogissa koittaa vähän siihen suuntaan tätä sanoa, että on Mozillan yritys luoda tällaista sosiaalista ulottuvuutta Firefoxiin, mutta mielestäni tämä itse asiassa on enemmänkin näppärä työkalu. Eli siis kyseessä on semmoinen, että sä voit Mozillan servereille tallentaa sun historian, kirjanmerkit, salasanat, asetukset ja muut sillä tavalla, että jos sä käytit se missä tahansa Firefoxia, niin se näyttää joka paikassa samalta. Koska mun mielestä se on ihan näppärää. Tietysti tässä kohtaa tulee sitten se, että no ne on siellä servereillä, siellä on sun potentiaalisesti sun kaikki henkilökohtaiset tiedot, että tässä mennään taas tälle yksityisyyden suoja-asiaan, mikä on aina kovasti hankala. Mutta siis mun mielestä tämä kuulostaa niin kuin ihan hyödylliseltä työkalulta. Mä oon hinkunut tämmöstä jo pitkään. Vielä kun saisivat siirrettyä ne Firefoxin ne plugarit semmoiseksi samanlaisiksi webipohjaisiksi niin kuin on nämä näissä Facebookissa mainitsin. Ai! Joku mainitsi, kun tästä puhuttiin Irkissä, että olisi operalle ollut jo aikaisemmin, että ei sinä saa semmoinen mullistus. Joo, voi hyvin olla. Onhan ilmeisesti Firefox kuitenkin paljon käytetympi, että sen takia. Niin, niin. Musta itse asiassa, mähän on, niin kuin useat varmaan tietääkin, en sitä halua kauheasti mainostaa, koska mä en ole mikään opera-messias, mutta siis mähän käytän operaa ja mä diggailen siitä selkeästi enemmän. Mä en itse asiassa tykkää Firefoxista ollenkaan, mutta siis miksiköhän mä puhuin tästä? Siis, niin musta oli aika rusentavaa, kun Windows Weekly-ohjelmassa Paul Throt sanoi operasta, että mä oon joskus kokeillut operaa ja mä en vaan ymmärrä, minkä takia se on olemassa. Se on niin turha tuote, kuin vaan voi olla ja muuta. Ja mä semmoinen, että, nauroin ja ajattelin sinua, kun mä kuuntelin sitä samaa. Ai sä oot kuunnellut sitä samaa, justiin semmoinen. Mä harkitsin, että pitäisiköhän mun lähettää silleen, että siis ei kaikki myöskään tykkää samanlaisesta leivästä. Mutta ei se tarkoita sitä, että jos sä et tykkää sitä leivästä. Sehän sanoo siinä just ennen muistaakseni, että mut varmaan kivitetään tästä, mutta niin, tämä on nyt vaan niin, mun puhdas reaktio. Sehän on tunnettu siitä, että sehän myöskin sanoi jossain lähetyksessä, että avoimen lähdekoodin projekteista ei ole koskaan tullut mitään uutta ja innovatiivista, että ne on kaikki vaan ripattu jostain Microsoftin tai Applen systeemeistä kaikki mahdollinen, mikä varmaan on aiheuttanut vähän samanlaista, mutta joo. Mutta siis joo, voi hyvinkin olla, että operalla on tämmöinen. Mä en kyllä itse haluaisi käyttää sitä justiinsa sen takia, että kun ei tiedä, mitä siinä on. On yksi muuten, mikä mainostetaan nyt vähän, ja mä oon ehkä maininnut aikaisemminkin, mutta yksi, minkä takia mä oon aina hukassa, kun mä en käytä operaa, niin on nämä pikanäppäimet, jolla mä pääsen suoraan mun 9 ensimmäiseen kirjanmerkkiin. Mä käytän, tai itse asiassa se on eri asia kuin kirjanmerkit. Kirjanmerkit on vielä erikseen, että on tällainen pikavalintasysteemi, joka on vielä erillään siitä, joka on tosi näppärä käyttää. Mutta ei siinä, mutta Mozilla Weave siis herättää ilmeisesti kiinnostusta. Ja sanovat, että tulee vuoden 2008 alkupuolella. No voisin tuonne tunkea kaikki semmoiset hilipatipippaa niin kuin accountit, niin kuin esimerkiksi toi Stickam, koska mä en muista, millä koneella mä tuon Stickamin on joskus tehnyt, ja mä jonnekin olen sen tallettanut. Mutta mulla ei ole sillä mitään niin kuin kriittistä tietoa, niin tommoinen on ihan semmoinen, mikä voisi ihan hyvinkin työntää tämmöisen serverin taakse. Onko joku päivittänyt muuten Firefox 3? Kyllä. No, joo, tavallaan. Eli testikäytössä. Onko toiminut paremmin kuin kakkonen? Mulla ainakin tuossa Vistassa on vähän niin kuin muistisyöppänä ollut, mutta en tiedä sitten. Kolmannen. Mä en ole taas mitään muistiongelmia huomannut, että se on ihan aika pitkälti muistipuolesta ollut samanlainen kuin tämä kakkonenkin, mutta tietyt käyttöominaisuudet on muuttunut hiukan miellyttävämmäksi. Esimerkiksi web-historia, eli kun syötät osoitetta, niin siellä on tullut se uusi tyyli, millä se ehdottaa niitä web-osoitteita. Se on ainakin meikäläisen mieleen. Joo, se vähän hätkähdyttää kyllä aluksi, mutta kun siihen tottuu, niin... Minkälainen se on? Osaatteko kuvailla, visualisoida näin podcastissa? No periaatteessa en tiedä, mitä tässä tarkoitetaan, mutta ainakin siis se, että se ei näytä pelkästään niitä osoitteita, vaan myös sen sivun otsikon siinä, millä sivulla on. Että jos lähtee kirjoittamaan, niin helpompi ehkä löytää se oikein, kun siellä voi olla, että välttämättä muista sitä osoitetta, että oliko se toi vai toi, jos on joku uutissivusto tai joku muu vastaava, mutta sitten jos sinne otsikko vaihtuu, niin voi ehkä paremmin kyllä löytää. Kyllä se selauksessa nykyäänkin näyttää kakkosessa, mikä mulla vielä on. Joo, mutta se näyttää sen siellä sivussa. Okay. Tavallaan on vähän semmoisessa paikkaa, jos on oikein pitkä osoite, niin sä et näe sitä otsikkoa kunnolla. Just joo, tässä no, periaatteessa menee niin kaksi rivisiä. Joo. Se vähän hätkähdyttää tietysti alussa, koska monet vähän liian tilaa vielä. Yllättävän monethan on sanonut, että Firefox 2 jäi vähän torsoksi. Että se ei vaikuttanut missään vaiheessa täysin viimeistelyllä. Monet ainakin podcasteissa on sanonut, että 1.5 on se definitiivinen Firefoxin versio, että se oli niinku se juttu, ja sen takia se musta oli vähän yllättävää, että miksi ne hyppää suoraan kolmoseen, että eikö ne ensin voisi niinku näin niinku tai silotella tämän kakkosen ihan toimivaksi ennen kuin mennään seuraavaan, mutta ehkä ne on todennut, että mennään vaan suoraan kolmoseen ja koitetaan siellä saada homma takaisin raiteille. En tiedä, onko tämä kauhean yleinen näkökulma, että se kakkonen on jotenkin. Mutta siis kakkonen on kyllä ollut aika huono. Joo. Se on ollut kyllä jo. Yksi feature, kerran harkitsin jopa operaan siirtymistä. Yksi feature, mikä ilmeisesti tuli tämän kolmosen mukana, oli myös tämä salasanojen hallittavuus, missä kysytään sitten jälkeenpäin, että annetaanko salasanat, kun ollaan menty sinne sivulle, eikä siinä vaiheessa, kun olet hakannut ensin väärin ja vastaat, että kyllä. Ui, että tuo on hyvä. Semmoinen on hyvä. Mikään ei kyrsi niin paljon kuin, että tallennetaan salasanat. Joo, se on operassakin. Operassa kylläkin, se kyllä näyttää ne sitten näppärästi ihan niin kuin listana, että no tällaiset sulla on tähän sivuun ja sieltä voi poistaa joo, sen seuraavalla kerralla, kun se menee, mikä on ihan hyvä. Mutta kieltämättä se olisi aika miellyttävää, jos se ensin katsoisi, että onko tämä se oikea. Mutta joo, samaan asiaan liittyen, muistatteko sellaisen internetselaimen kuin Netscape? Sitä joo, tuli joskus tahkottua aika julmetusti, ennen kuin mä muistan selkeästi sen, kun ekoja kertoja, kun käytti internettiä, niin se oli aina silleen, että Netscape, totta kai Netscape on internet, ja sitten siihen rinnalle tuli se Internet Explorer, ja se oli silleen, että hyi helkari, että kuka käyttää Internet Explorer, ja jossain vaiheessa siirtyi, että ei kun Explorer on se, niin kuin se internet, ja ei kukaan käytä Netscapea, että se on se huonompi, ja nyt siis asia on hieman monisyyn. Hävisi se animaatiokuva, jota oli tottunut aina katselemaan, kun verkkaisesti lataa sivut ja katseli sitä kuvaa. Niin se oli, mäkin muistan sen hämärästi. Mutta tosiaan nyt on. Oliko se yhtä kova juttu kuin se, että Facebookista lähti se is pois? Ai taas mä mainitsin sen. Ei, kyllä tämä on murskavampaa. Mä pelasin aina pasianssia samalla, kun mä odotin, että sivut lataa. No. se oli sitä, no, melkein samaa tuli harrastettua silloin kerran, kun täältä meni toi pääinternet, eikä ollut muuta varalinjaa kuin modeemi. Ja kun nykyisin, kun nämä sivut alkaa olla yksinkertaisimmatkin kokoluokkaa, potenssiin 78, mitä ne oli silloin, kun modemeja viimeksi käytettiin, niin se oli kyllä aika mielenkiintoista touhua. Mutta tosiaan Netscape. Silloin kun oli modemia aika, niin nettisivutkin optimoittiin. Niin. Netscape tosiaan sanoi, että tämä oli tässä, kiitos ja näkemiin, ei enää tukea, ei uusia versioita ja muuta. No, tavallaan harmi, mutta toisaalta jo aikakin, en mä ole kuullut kenestäkään, joka on käyttänyt Netscapea pitkään aikaa. Mä tämän 9-version silloin latasin, kun se tuli, ja se oli kammottavin nettiselain käyttökokemus, mitä mä oon ikinä kokenut, että mä käytin sitä niin kuin 2 minuuttia. No, pitäisi kai antaa enemmän mahdollisuutta kuin sen 2 minuuttia, mutta kun se oli niin kankea käyttää, niin mä totesin, että se oli vielä rumaa. Mulla lisäksi, niin samalla lailla mä avasin jonkun semmoisen sivun, mitä käytin hyvin paljon usein, ja se näytti sen niin oudosti, että se poistin suoraan sitten. Joo. Mutta kyllähän se tarkoittaa, että yksi aikakausi on loppunut, kun Netscape, tietysti Netscapein runkohan jatkaa Mozillan runkona, että siinä mielessä. Sama tiimihän siellä Mozillassa hyörii nykyisen aika pitkälti, että siinä mielessä jatkumo on selkeästi nähtävissä. Vielä pari uutista. Oho, joo, ehkä enemmän resursseja. Vielä ehkä pari. Enemmän resursseja vapautuu sitten taas tuohon. Niin. No, ei sinänsä, koska ne on ollut ihan eri firmaa. Entikö hyvä ihan jatkaa. Mutta vielä pari uutista ennen kuin lopetellaan. Boeingin uusi 787 Dreamliner. Täällä on muuten täällä Wiredin uutisessa aivan mielettömän hieno kuva. Kannattaa käydä katsomassa sivu ihan sen todella kuvankin takia. Mutta täällä on löytynyt hieman kiusallinen tietoturvaongelma, nimittäin tässä annetaan jokaiselle matkustajalle annetaan mahdollisuus internetin käyttöön. Ja sittenpä onkin tehty niin, että se internet yhteys tulee samaa tietojärjestelmää pitkin kuin millä hallitaan koneen käyttöä, siis kaikkea ohjauksesta, moottorien hallintaa ja muuta, ja sieltä on ilmeisesti löytynyt pieni haavoittuvaisuus, jonka avulla kuka tahansa teoriassa matkustajista pystyy hakkeroitumaan lentokoneen ohjausjärjestelmään, ja se ei ole ajatuksena niin kauhean mukava näin niin kuin lentomatkustajan kannalta. Ei, se tulee ihan mieleen, että tämä voisi olla jonkun elokuvan skripti. No, kyllä joo. Mä just tulee myös mieleen se tämä vanha klassikko, mikä se on War Games, tämä, missä tämä se yksi näyttelijä nuorena poikana, en muista nimeä. Klassinen hakkerileppa. Sehän siinä hakkeroi itsensä sisään jonnekin Pentagoniin näin, ja sitten katsoi, että onpas tässä hieno tämän strategiapeli näin, sotapeli näin, rupeaa pelaamaan sitä. Sitten koko maa on ihan paniikissa, että kun venäläiset hyökkää. Justiinsa, mutta siis nämä... Kyllä. FAA on sanonut, että joo, että tämä homma olisi parempi korjata ennen kuin saatte lupaa myydä tätä konetta ja käyttää sitä yhtään missään. Että se on kyllä... Pistää vaan ihmettelemään, että mitä on niin kuin liikkunut sen suunnittelijan päässä, joka on ajatellut, että laitetaan nämä nyt samaan järjestelmään, eihän sillä niin suurta väliä. Väittäisin, että näin... Sen duunin paikka on ollut siinä. Niin, mä kyllä uskoisin, että tämän tällaisen matkustajakoneen kustannuksissa toisen tietojärjestelmän laittaminen ei olisi ollut kauhean suuri kulu, että siitä ei ainakaan luulisi olevan kiinni. Ja eiköhän ne nyt sinne sen erillisen järjestelmän laitakin tämän jälkeen, että lähinnä nolostuttava möhläys kaikkien kannalta tämmöinen. Mutta onneksi se löydettiin nyt, eikä sitten kun se on ollut kaksi vuotta käytössä ja muutama on niistä rysähtänyt, kun joku innokas simulaattorilentäjä on ajatellut, että hei, täällä on tämmöinen lentopeli. Joo, katsonut, että katsos Google Worldin päälle ja painan tätä hassua nappia, niin kato, tässä mennään ja onpas aidon tuntuiset nämä kallistukset. Hyvin simuloitu. Hieno feature, kiittää aina sen jälkeen, kun lento on laskeutunut turvallisesti loppujen lopuksi, että mä haluan kiittää kyllä tuosta internet-yhteydestä. Perko, mä en tiedä, miten te olette tehnyt tuon, mutta vaikutti niin aidolta, kun laittoi tuon nousu ja laskun tuossa matkan varrella. Joo, se on kyllä itsekin niin. Sano vaan. Kyllä vaan. Niin, että itsekin... Mitä jos Pörni sanoo jotain? Erkka, kerro se nyt. Joo, mä olin jo hyppäämässä ihan seuraavaan. Ei itse asiassa tässä seuraavaan, vaan ihan tuli vaan mieleen nähdä. Nyt netissä pyörähteli tämmönen liivi, mitä myydään tämmöisille HC-ampumispelaajille. Näin se ilman paineella sitten napsauttelee aina kehoon, kun tulee osumia. Okei, se on siis parempi kuin tämä japanilaisten versio, missä tuli sähköiskuja. Joo, no kyllä se ilman painetta kuin sähköä näin. Se oli kehitetty muistaakseni alun perin siihen, että lääkäri pystyi etänä tunnustelemaan potilaan niin kuin kroppaa, että sattuuko tästä näin, että se potilas tunsi sen semmoisena ilmanpaineena näin. No onpa kiva. Sen painukset. Sitten on jäänyt vähän väärään asentoon napit ja piti oikein hellästi koittaa tosta, mistä varmasti sattuu, ja sitten sieltä tulee niin kuin täydellä voimalla se jysäys, niin se on tosi kiva. Näin itse kipeää kättäni edelleen parantelemassa. Voin samaistua tähän tilaisuuteen kiusallisen hyvin, koska olin juurikin tällaisessa tutkimuksessa, missä lääkäri paineli ja kysyi, että sattuuko tästä. Joo, minusta on pelottavaa tuollainen liivi päällä siinä vaiheessa, kun siihen tulee joku buki, niin oho, siinä lähti ilmat pihalle. Kun sitten vielä lisää sarjasta yllättäviä uutisia, vallankumouksellisia. Vii ei tutkimuksen mukaan korvaa liikuntaa, joten Pörnikin voi olla onnellinen siitä, että osti PlayStation 3, koska ilmeisesti tämä tarkoittaa kyllä sitä, että se korvaa. Ei, kyllä siellä sanottiin, että se on parempi kuin PlayStation 3 tai tämmöinen perinteinen Nintendo-konsoli, joka aina vaan istutaan sohvalla. Hetkinen, nyt jos pelaa AI-pelejä, niin siinä ei suinkaan istu sohvalla, vaan siinä heilutaan hienosti tuota noin, niin ylväästi kameran edessä. Tässä oli siis vertailtu perinteisiä konsolipelejä ja näitä Wiin kapulan kanssa heiluttelemalla pelattavia pelejä, mutta todettiin, että nuoriso, kasvava nuoriso tarvitsee edelleen ihan normaaleja liikuntaharrastuksia, että se ei korvaa. Mä oon kattonut verkossa, että on ollut aika paljon sellaista keskustelua ollut ja hypeä, että niin kuin, tämä on hienoa, kun tämä on tämä kalorinpolttomodi, jossa pystyy tosiaan aerobikkaamaan tai tanssimaan, että tämähän niin kuin korvaa sitten liikuntaharrastukset. Ei se ihan niin nyt sitten mennytkään. Onhan se tietysti parempi, että saadaan edes vähän liikkumaan, mutta ei pidä itseään väärään turvallisuuden tunteeseen tuudittaa nimenomaan. Täällä on kyllä tässä uutisen yhteydessä myös linkki uutiseen, jossa sanotaan, että itsetyydytys on tutkimusten mukaan terveysliikuntaa, eli internet is for porn. Mielenterveysliikuntaa. Internet is for porn. Eli jos nämä jotenkin yhdistää tuon Wiin kapulan ja... No joo, mennään. Jos tehdään uusi jingle, niin tuon Erkan laulahduksen voi tuosta leikata. Nyt me tiedetään myös, mikä tämän jakson nimi on. Ette tiedä. Se on terveysliikunta. Uskokaa pois, ette tiedä. Puhujan kulma on terveysliikunta. Niille tulee vielä näitä aikuispelejä ja pääsee pyörittämään propelleja. Niin, tai puhujan kulma ei korvaa liikunta. Niin, mistä sitä tietää, jos kuuntelet tätä ankarasti liikkuessasi, niin siinä tapauksessa ehkä. No se on tietysti jotain muuta. Meidän pitää ruveta räppäämään niin, että se tulee tämmöinen hyvä hölkkäpodcasti, että voi niinku juosta silleen samaan tahtiin ja jaksaa. Erkan kommentista tuli outo kuva päähän, joten siirrytään äkkiä seuraavaan aiheeseen. Siirrytään paskoihin linkkeihin, joskin niitä tuli jo muutama tuossa. Paskat linkit, ensimmäinen paskalinkki, paska. Kuka tämän ehdotti? Manageri.fi. Ja mikä tämä on? Minä, tai itse asiassa Ubik ehdotti Jaikussa, tai mikä tämä on, tuli kanssa, toi Kuivalainen kanssa, niin jastelivat. Manageri.fi, sivusto kaikille, jotka haluavat laajentaa kontaktiverkostoaan ammatin tai työn harrastusten ystävyyssuhteiden tai opiskelun alueelta. Manageri.fi on henkilökohtainen työkalusi, jolla voit itse ryhtyä rakentamaan menestystä ja tekemään itseäsi tunnetuksi. Tämmöinen meiltä puuttukin. Tämä on tämmöinen suomalainen web 2.0, joka yrittää nyt sitten saada tämmöisestä mallimaailmaan ehkä haluavista tämmöistä nuoresta teineestä otetta. Tässä on joku tämmöinen malliulottuvuus, koska mä katsoin näitä kuvia. Tämä manageri, manageri yrittää viitata siihen. Mutta tosiaan siis pisteet, jos tästä täällä jostakin pitää tarjota pisteet, niin siitä, että tämä ei ole kyllä web 2.0 näköinen. Tämä on tässä on lähdetty hakemaan jotain. Luukia. Joo, rohkeasti. Hei, retro on in. Selkeästi erilainen. Kuvat ja ei heijastuksia ja tuollainen pikselöityinen näköinen. Avainlippu ja siinä lukee, että tehty Suomessa. Kip-galleriassakin on nykyään avainlippu. Avainlippu on sellainen ihan erään tahon myöntämä lippu. Mä en tiedä, onko näillekin tosiaan myönnetty sen, mutta Irk-galleria uutisoi silloin, että he todellakin saivat tällaisen. Hei. Suomalaisen työnlittain merkin. Manageri on uudenlainen lifestyle-galleria, joka kokoaa eri alojen osaajat yhteen. Hei, tähänhän täytyy liittyä heti. Ja itse asiassa 10 000 käyttäjää on rekisteröitynyt. Manageri kokoaa yhteen osaajansa ja pistää pystyyn vuoden kovimmat juhlat. Ole mukana. Hei! Osaajat juhlat. Eikö niin, kysymysmerkki. Puhujain kulma sieltä. Kato näitä kuvia ja kerro mulle, että mikä alan asiantuntijoilta nämä ihmiset näyttää. Siis nyt tässä on sentään vähän realistisemmat kuvat, mutta kun mä kävin tässä sekaa kertaa katsomaan, että mikä tämä nyt sitten on, niin tämä näytti kaikki ihan malleilta ja joltain lavastetulta kuvilta, että mä mietin, onko nämä keksittyjä nämä ihmiset, joita tänne on. Nyt tässä on jotain niin kuin ihan oikeidenkin ihmisten näköisiä. Nyt tässä on, mulla näkyy tämmöinen lippavinossa jamppa, jolla on joku hieto poskessa ja sen nimimerkki on KGV. Kato Googlesta. Ei se olisi KVG. Ei, just toisinpäin. No niin, ei se toisinpäin. Tämä on trendiä alhoilla. Ihan niin kuin ajattelen, niin kuin, vaikka shut the fuck up näin, niin sen lyhennehän nykyisin trendikkäästi kirjoitetaan just vähän softkien kirjaan. Jos painat niistä jotakuta ja menet niihin profiileihin, niin tässä en ainakin avasi just tämmöisen hiusmuotoilija Sabrinan sivu, niin tämä on oikeastaan niin kuin tämmöinen halvan miehen Irk-galleria. Okei, no täytyyhän tämä nyt katsoa. Klikkasin tätä KGV:tä, kun katson sen kavereita noin eri kategoriassa. Katsoppa toi Mad, se näyttää ihan yksi tässä ammuttu haulikolla rintaan, en mä tiedä. Komea mies, mutta... Titteli leijuminen. Eikö se ole sut mies? Täytyy katsoa... Mikä titteli on leijuminen? Täytyy katsoa tuo Komel, koska se on, sillä on kissakuvassa. Kuka sanoi, että Web 2.0 ei koukuta? Niin, kirjautunut ei. Titteli myyjä. Okei, okay, täällä on kyllä pelottavan näköisiä nämä tämän kaverit. Tämä on hauskaa tämmöinen podcastin sosiaalinen surppaaminen. Sitä harrastetaan ihan liikaakin. Tämä on varmaan kuuntelijoille kaikilla tosi kivaa, että täällä surffaillaan. Hei, kato, mitä jos mä painan tästä? Oho, näittekö mitä se teki? Joo. Ei, tässä joku, näkyy joku tilasto, mitä se meinaa? Mä oon siirtynyt jo eteenpäin. Se on paskalinkki, paska, paska, siihen ei siis linkitä. Toinen paskalinkki, paska, paska tulee Erkalta. Joo, Elisa Oy kertoo, että 1 000 000 3G-käyttäjän raja rikki Suomessa. Tämä on, mä en muista, 3G on älyttömän hieno keksintö ja ihan toimiva systeemikin, näin ainakin henkilökohtaisen elämänlaadun kannalta, mutta 1 000 000 3G tämmöistä toimivaa myytyä puhelinta tai avattumaa liittymää ei vielä tarkoita, että ne on käyttäjiä. Mä mietin ihan samaa, että mä noi kaikki pakettipuhelimethan on 3G-puhelimia, ja mä tiedän aika monia ihmisiä, jotka on sieltä puhelimen halvalla itselleen, tai näennäisen halvalla itselleen hommannut, mutta ei kellään niillä ole 3G-yhteyksiä auki. Tässä joulun alla, kun tuli ajeltua pitkin Suomeen ja junailtua pitkin Suomeen, niin mä olin ihan yllättynyt, että miten hyvin nykyisin 3G-verkkoja löytyy. Että esimerkiksi Nurmes, jota minä olen aina pitänyt vähän tämmöisenä vähän tuppukylämpänä. Ei sinällään, aina kun menen Nurmeksen kautta, niin minä menen vielä tuppukylämpään, niin tupumpaan kylään, eli Kuhmoon, mutta sielläkin oli 3G-verkko. Mutta no... Eihän se ole yhtään mitään, kun täällä sosiaalisen verkottautumisen keskuksessa, eli Pukkilassa, ei ole edelleenkään 3G-verkkoa. Niin, se on... niin mutta Pukkila on varmaan, se haluaa olla omanlaiseksi. Me ollaan menty jo 4G-verkkoon, mutta kun ne Nokia laahaa perässä, ne ei ole vielä tehnyt niitä puhelimia, jotka toimii siinä. Niin me odotellaan täällä jännittyneitä, että koska päästään tähän kiinni. Mutta meillä on asiat paketissa tältä kerralta. Mä haluan heittää yhden vänkälinkki vänkän tähän. No heitäpä. Meinaan se on tämä pizzaonline.fi. Mä kävin siellä. Sieltä ei löytynyt yhtään pizzeriaa Pukkilasta. Tää kertoo paljon Pukkilasta. Mutta mun mielestä ideana aivan loistava. Se, että toimiiko tämä, niin se on se toinen asia. En ole vielä kerännyt testaamaan, mutta mikä se on? Tehdä käyttötestin ensi viikolla. Eli www.pizza-online.fi. Siinä on tehty virheiden laittaa viivan väliin, koska kaikki puhuu Pizza Onlineista ja päätyy väärään sivuun, jos ei Pizza Online. Samanlainen kuin kebabille.com. En tiedä, kun en ole päässyt kyseiselle sivulle vielä tutustumaan. Mutta... Kaikki puhuu ruoasta, eikä mulla ole sitä yhtään. Tämä on julma. No, niin, ja sä et pysty tästä tilaamaan. Mullakin on kauhean nälkä, kun mä en syönyt meidän hienoa pastakeittoamme, koska se oli niin chilistä, että mun enää olisi alkanut vuotamaan sen jälkeen. Hei, chilistä puheen ollen, minä annan vänkälinkki, tai vänkä, kato vittu Googlesta, vänkä. Tämmöinen video löytyy YouTubesta kuin Habanero Hero, eli Habanero väli Hero. Eli tässä tämmöinen suomalainen mies pelaa Guitar Heroita jotakin biisiä oikein vaikealla expert-tasolla ja sitten syö samalla habaneroja, jotka on niinku, tai habaneron, joka on tulisinta tavaraa, mitä maa päällään kantaana ja sanotaan, että on kyllä pojan ilme on ihan hatunnoston arvoinen, eikä kovin huonosti silti pelaa. Okei. Me alamme lopetella tähän. Ai niin, täytyy, se olisi ehkä pitänyt mainita heti aluksi, että siis jos joku ihmettelee, niin kyllä Koski-Suomen sivut ovat maassa johtuen minusta riippumattomista syistä, eli palveluntarjoajan serverit ovat maassa. Tai jos Henrikki haluaisi, niin se olisi varmaan kuussa. Paska vitsi, paska. Mä en tajunnut. Silti naurattaa, silti. Kun mä en muista, mitä mä sanoin, niin mä en tiedä, mitä sanoit, että ne oli maassa. Niin, niin, joo, joo, ha, ha, ha, ho, ho, ho. Ja muistakaa ihmiset palautekanava puhujainkulma@gmail.com. Ja tämän viikon henkilökohtainen tiedusteluni on, että oletteko te nörtti. Okei. Okay. Pitäisikö sinne laittaa sellainen äänestyspulikka? En mä osaa tehdä semmoista. Sitten kun mä osaan tehdä semmoisen, niin sitten... Tai foorumille mä voin tehdä semmoisen, mutta sivuilleen. Syvä hiljaisuus. Okei, mä en ilmeisesti ole nörtti. Päättelimme tästä. Mutta minä kiitän osallistujia. Kiitän Laria. Onko Lari enää siellä? Joo, on. Missä on sinun kotisi internetissä, jos haluat sellaista tässä promota? Liitetään myöhemmin linkkinä. No, täytyy okay. Katsoa, onko semmoinen vielä hengissä. Okei. Okay. Suviko oli pitkäaikainen chatti osallistujamme, joka vihdoin pääsi mukaan myös keskusteluun. Hauskaa, että olit mukana ja tervetuloa ihmeessä uudestaan. Missä on sinun kotisi internetissä, jos sellaista on? I'm a name, not a webpage. Mä käytän pelkkää nimeä. Okei. Okay. Aika useissa paikoissa on sama Suviko. Okei. Okay. Elikkä mikä se oli? KVG. Suviko. Ja Pörni on palanenajatusta.blogspot.com ja palanenwebbiä.tumblr.com. Vanhoja verkko-osoitteet herrastisi sen takia, mitä tänä vuonna tulee. Oletko sä palanesta ajatuspalasta pitänyt yllä? Kyllä se siellä siis pysyy pystyssä pitämättäkin, niin kuin sanotaan, mutta Siis oot sekin pistänyt sinne uutta. Siis mä en tuu seuranneeksi sitä sen takia, koska sulla ei ole sitä feedia jaikussa, niin mä unohdan aina, että se on. Sulla on se sun palanen webbiä feedi on. Itse asiassa molemmat feedit on jaikussa, mutta mä en ole vaan pitkään kirjoittanut sinne mitään. Okay. Se ei siellä näy. Ehkä toi palanen webbi on aktiivisempi tällä hetkellä, mutta paljon on ajatuksia. Mä oon tehnyt uuden vuoden lupauksen, että kirjoittelen enemmän tänä vuonna. No niin, ja Erkka on blog.erkka.com. Oliko näin? Mä haastan Erkan nyt siihen, että se napsii kuvan siitä halvatun kellosta ja nakkaa sinne blogiin. Mä en blogissa, mulla on niin paljon hommia rastissa, mutta kyllä mä se vielä joskus. Someday. Tänä vuonna. Mutta tämän kertaan... Ja Henrik. Niin. Mitä? Kun sä aina unohdat alussa esitellä itsesi, niin... Mä oletan, että kun... Mä sitten valitaan sitten herrat Henrik Antonen. Kiitoksia. Mä jotenkin oletan, että jos ihmiset kuuntelee Koski-Suomen ohjelmia, niin suunnilleen tietää, kuka minä olen. Tai mikä Darth Vader-ääni toi oli? Ja mikä? Kuka kori sen? Se oli... Mikä Darth Vader-ääni siellä oli? Se oli Herkku. Pörnistä lähti ilmat pihalle. Ai, se oli Pörni. se kuvasti tutanoni kansaa, joka hurraa. Mä ruksaan yli tämän imitaattoriuran, se ei ollut tämän vuoden juttu. Okei, toivottavasti. Otetaan näin, että kyllä niin kuin musta paljon hienompaa, että Darth Vader tuolla, kun taisi korisee sun jonkun jutulle. Täytyy muuttaa se siis, se oli siis Darth Vader ääni sittenkin. Viikon outo ääni. Outo. Ensi viikolla uusi ääni, katsotaan. Uusi, joo, tämähän, me ollaan aloitettu, mikä ääni? Me ollaan aloitettu usein näitä tällaisia viikoittaisia segmenttejä, mutta harvoin niistä tulee kauhean pitkäikäisiä. Lähettäkää lisää niitä jinglejä se kilpailu. Niin, se on perinteinen jingle-kilpailu, se on totta. Jatkuu edelleen. Jatkuu, kyllä. Mutta tämänkertainen puhujainkulma päättyy, ai miten mä lopetan tämän, puhujainkulma? Sanoinko mä puhujainkulma on ohi vai päättyy tähän? Mä en muista. Päättyy tähän. Sanoinko mä päättyy tähän? Okei, puhujainkulma päättyy tähän. Ei, kyllä mä muilta sanon, että on ohi. Puhujainkulma 58 on ohi. Ja päättyy tähän. Mä leikkaan ton pois. Päättyy pois. Koskisuomi.tunk.org.